mulțumești Domnule sufletele noastre. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cu lumea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, ca fericirea voastră, ca fericirea voastră, ca fericirea Gracias. aspiranți au ales cartierii pentru chestii de licență și pentru puterile de interpație legate de personalitatea, opera și iubirea făcută de domnului a părintelui Sfântului, unui dintre ele deja văzând lumina tipalului. De aceea rugăm ca principiul de patrata mea să deschidă congresul dedicat următorului său părintelui profesor Dumitru Sfântului și să ne împărtășească ca întotdeauna subtilitățile privind teologice a Marelui Sfântului. Cuvânt teologic al Părintelui Dumitru Sfântului, ilustrat prezentați mesajul Evangheliei pe duminice pe teatru. De asemenea, Radio Trinitas și Trinitas TV au realizat de-a lungul anului mai multe emisiuni dedicate personalității și operei Părintelui Stăriloae, iar astăzi, în partea precepută a acestui congres, va fi difuzat în un documentar Părintele Stăriloae, realizat de postul de televiziune Trinitas al Patriarhiei României. Menționăm de asemenea și eforturile multor eparhii și școli de teologie care au marcat anul comemorativ Duminicul Stăriloae prin organizarea mai conferințe, simpozioane și manifestări științifice, toate având ca temă viața și opera marului teolog român. Evenimentele de omagiere a Părintelui Duminicul Stăriloae organizate direct de Patriarhia Română sunt festivitatea de premiere a concursului național de teologi Părintele Duminicul Stăriloae, 21 mai 2013, Congresul Internațional de Cercare a Părintelui Duminicul Stăriloae astăzi, 25 octombrie 2013, omenirea liturgică de la Mănăstirea Sărinca, 5 octombrie 2013, precum și momentul comemorativ în cadrul ședinței Sfântului Sinod, care va avea loc în ziua de 28 octombrie 2013. Textul comunicării noastre pentru acest congres internațional se intitulează Părintele Stăriloae, creator al unei sinteze neopatistice în teologia ortodoxă contemporană. El va fi publicat în volumul dedicat lucrărilor acestui congres. În cuprinsul textului am evidențiat faptul că întreaga opera Părintele Duminicul Stăriloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, poate fi numită ca o sinteză neopatristică creatoare. Acest adevăr a fost remarcat de către colegi străini care au constatat că Părintele Duminicul Stăriloae a primit de fapt un deziderat, un mesaj și un program fixat în anul 1936 la Atena cu ocazia primului congres al Facultăților de Teologie Ortodoxă. Acolo s-a arătat foarte clar că teologia ortodoxă din toate țările are nevoie de o eliberare de puterea teologiei scolastice, numită atunci captivitate babilonică, de către patrologul rus George Borowski. Așadar, programul era eliberarea teologiei ortodoxe de metoda scolastică occidentală, care în aparență vedea o anumită siguranță, dar care nu era o teologie profund legată de viața și de misiunea bisericii. De fapt, la Atena s-a cerut ca toți teologii ortodoxi să se întoarcă la izvoare și să lucreze pentru o sinteză neopatristică. Părintele Stăriloae a realizat această sinteză neopatristică nu doar citind, citând și traducând opere de Sfinților Părinți, ci continuând în Duhul Sfinților Părinți erupția teologică ortodoxă într-un mod creator. El nu doar se referă la teologia Sfinților Părinți, cum fac mai mulți dintre teologi, ci el preia temele majore din literatura patristică, le adâncește și le continuă într-o formă creatoare, în dialog cu contextul sociocultural și misionar al epocii noastre. Asemenea Sfântului Maxim Mărturisitorul și asemenea Sfinților Părinți ca Patrocin, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Grigore de Nisa, recunoșteau cultura vremilor și prezentau Evanghelia ca lumină de mântuire pentru om, integralitatea lui și pentru creație. Părintele Stăriloae a studiat cu atenție nu numai tradiția bisericii, ci și cultura răsăriteană și occidentală contemporană. El a beneficiat de studii în România și de buse înstrăinătate la Berlin, Paris și Atena, pe care a folosit cu multă rotnicie, cu mare eficiență. Prin urmare, proiectul Congresului din 1936 a avut consecințe benefice, răbitoare. Mai mulți teologi ortodoxi, greci și ruși, au lucrat în această direcție, mai ales cei care, din cauza emigrației, au ajuns să mărturisească ortodoxia în Occident. Însă, Părintele Stăriloae a reușit să realizeze o amplă sinteză teologică, neopatristică, creatoare, dinamică, interdisciplinară, problematică și localică și liturgică în același timp. Sinteza neopatistică, creatoarea Părintele Dumitru Săiloae, este un model care trebuie urmat în toată teologia noastră pentru a rămâne constant, fidel, Sfinte Evanghelie a Lui Hristos, pentru a ne menține neîntrerupt în comuniune cu Sfinții Părinți ai Bisericii și pentru a elabora astăzi o teologie misionară care leagă textul Sfintelor Scripturi cu contextul istoric al vieții creștine pentru a fi cu adevărat știința mântuirii și a vieții veșnice. Sinteza teologică și spirituală realizată de Părintele Săiloae în teologie trebuie continuată, adâncită, amplificată, ținând seama de noile probleme, dar și de noile șanse misionare ale timpului nostru. Părintele Săiloae ne spunea adesea că se bucură mult nu doar când îl cităm în vorbirea sau scrisul nostru, ci mai ales când continuăm ceea ce a început el. Și ne ajută Dumnezeu tuturor ca să putem urma acelea lui. Felicităm pe toți organizatorii și participanții la lucrările acestui congres internațional de teologie, care își propune să evidențieze aspecte actuale ale receptării operei Părintele Săiloae de Viața Bisericii, de la teologia academică, de la spiritualitatea monahală, de la cultura laică românească, la contextul teologic internațional, depășind granițe geografice și bariere lingvistice, spre intensificarea comuniunii, în iubirea casetei trei și extinderea misiunii Bisericii Lui Hristos în lume. Cât și pe acela al oamenilor simpli. Pentru mine, Părintele Stăvinoare este chiar mai actual în secolul al XXI-lea decât în secolul trecut. Astăzi nu mai trăim într-o Europa a disputelor religioase, a confruntărilor militare, ci într-o Europa unită, în care fiecare dintre noi suntem chemați să ne afirmăm identitatea. Este serviciul pe care Părintele Stăvinoare încă din pace, așezând țara noastră pe harta teologiei academici europene și dând consistență națională eforturilor noastre de a fi împreună ca societate. Este acel diplomat care, prin puterea cuvântului, rezumă în persoana sa etosul și dinamica națiunii române. Este motivul pentru care astăzi toate cursurile de teologie răsăriteană din universitățile occidentale au cel puțin un capitol dedicat teologiei ortodoxe a Părintelui Stăvinoare. Am putea spune că Părintele Stăvinoare a făcut cunoscută teologia românească pe plan mondial datorită rigorii sale științifice și mai ales autorității sale intelectuale. Este ceea ce în termenul lui Max Weber se numește un savant. Un savant al teologiei, în cazul Părintelui Dumitru Stăvinoare. Vreau să remarc de asemenea că teologia Părintelui Stăvinoare, deși scrisă sub regimuri politice atât de diverse, a rămas mereu aceeași. A avut astfel darul de a nu cădea în ispita multor teologi occidentali care s-au lăsat prea mult influențați de mediul social în care au activat. Probitatea sa intelectuală, o virtute din ce în ce mai rară în științele umaniste și sociale, l-a caracterizat de la primul cuvânt așternut către fie, consacrând o operă care trece dincolo de interesele regimurilor politice efemere și devine metatemporală. Că n-a gustat din ispita comunismului, ne-o dovedesc anii de trecut în închisoare. După 1989, prin atitudinea sa, a dat dovadă de înțelepciune și moderație. Lecția pe care ne-o lasă Părintele Stăvinoare este că teologia, pentru a fi nu doar un act duhovnicesc, ci și academic, trebuie să păstreze distanță față de orice ideologie politică. Doar urmărindu-se cu consecvență acest principiu, societatea românească a câștigat o personalitate de talie mondială, un adevărat stâlp al europenității. Prea fericirea noastră, distinși participanți. Sunt sigur că evocând personalitatea și mai ales teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăvinoare, faceți un imens serviciu societății românești care are din ce în ce mai multă nevoie de modele. Iar modelele nu trebuie puse în vitrină și contemplate cu melancolie, ci reactualizate și promovate în permanență. Sunt încrezător că tocmai acest lucru va fi subliniat în cadrul acestui congres. Mulțumesc pentru atenție. Cel din tâi teologul ortodox primit după ieșirea din Sulaveu, în Academia Română, primit fiind sau tutul la legea sa ca membru corespondent în 1990, urmând și procesul de reabilitare a ierarhilor profesorilor de geologie, preoțul Ricuși și membrii Academiei Române, care au fost excluși din acest for Academic Suprem al Sânei, odată cu instalarea regimului comunist în țara noastră. Preluăm pe domnul președinte al Academiei să renunțească cuvântul domnului Sânei. Sunt onorat să participe la acest congres, reprezentând Academia Română, iar cărui membru a fost Părintele Dumitru Sănăvară, preot, filosof, profesor, universitar, scriitor, s-a remarcat în lucrările sale care constituie repere fundamentale în cercetarea filosofică. Fără oară este cel mai mare filosof teolog al României. A scris și publicat numeroase cărți și articole. Activitatea sa științifică variată, în special în domeniul dogmatice, l-a făcut să fie unul dintre cei mai înseamnă coloși și viitor creștin din lume. A fost nu numai un filosof teolog, a fost și un mare catolog. Din opera sa, aș fi înseamnat câte la lucrări teologice și istorice care demonstrează această afirmație. Cartea sa, Ortodoxie și Comunism, publicată în 1939, reflexii despre spiritualitatea poporului român, la Craiova în 1992, salutarea istorică, rolul Ortodoxiei în formarea și păstrarea ființei poporului român și a unității naționale, publicată în 1978. Ca slujitor de știință, m-am oprit asupra următoarelor cuvinte ale Părintelui Stăniloare. Spune așa, să vorbim despre știință și credință. Știința ne lasă închiși în descrierea legilor diferitelor existențe, dar nu vrea să știe că aceste legi trebuie să fie de la cineva mai presus de legi. Ea nu explică nimic, descrie mai mult legile lumii materiale. În secolul XIX se credea că poate să cunoască și cele spirituale, dar nu le poate cunoaște, spune Părintele Stăniloare. Sunt cuvinte la care ar trebui să se gândească fiecare om la știință. Vă mulțumesc! Părintele copleșitarea sa opere și prin diversa pe care a exercitat-o, cel mai important și tăcut de locul ortodox al Gatului al 20-lea. Spre adresarea opere toate domeniile reflexiei și ale cercetării teologice, începând de la istoria Bisericii Universale și a celei omenești, trecând prin ascetică și mistică, și ajungând la ceea ce este cheia de vorbă a sistemului Bisericii, teologia romanică și liturgică. Teologia Părintelui Dumitru Stăiloae este una filocală, ea este frumoasă prin însă și natura sa, și îi conduce pe toți ca ceea care o studiază, pentru o înfrumusețare duhovnicească. S-a remarcat cu bună temeiul că Părintele Profesor Stăiloae este teolog al bucuriei cristocentrice. Patru teme centrale este în el, marcând ceea ce este distinctiv pentru teologia Părintelui Stăiloae, cu deosebire în teologia sa dogmatică ortodoxă. Este o teologie a iubirii și a comuniunii personale, este o teologie trinitară, este supărată de adevărul învățării, dar și de acela al apropierii lui Dumnezeu, legat de conștiința sa despre prezența energiilor necreate ale lui Dumnezeu în tot Universul, apare și a patra caracteristică, viziunea profesorului asupra transfigurării cosmice. Așa cum ne spune Calistos, fără episcop de Dioclea, el oferă mult mai temeinic decât oricare alt scriitor ortodox din zilele noastre, o convingătoare teologia lui. Savant de o adâncă și structură cultură teologică și umanistă, suflet cald și luminat, de o rară frumusețe, bunătate și sensibilitate, așa cum îl evocă și îl descriu cei care l-au cunoscut, Părintele Dumitru Stăiloae nu concepea teologia altfel decât ca pe o întâlnire autentică și fie a oamenilor reușiți cu Dumnezeu și lui. Iată mărturia impresionantă și plină de sensibilitatea profesorului, credința sa adâncă în nelăginita iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. Citesc. În fiecare sărac și-a suflit și bolnav, ne întâmpină Hristos, cerându-le prin coborârea Dumnezeu nostru. De mâna întinsă a celui sărac, de mâna întinsă a lui Hristos. În vocea lui Sfântă, auzim vocea Sfântă a lui Hristos. Credința lui, din pricina lipsei și a obedinței în care ține, pe suflința lui Hristos se trece, pe care noi o vorbim. În toate, Dumnezeu se coboară la noi și ni se face cunoscut. Chiar această coborâre face evidentă taina Lui, mai presus de orice biceră. Face evidentă iubirea Lui, care întrece toate iubirile din lume. Toate împrejurările și persoanele prin care le trăiește Dumnezeu sunt apelul și tipul vii și transparent al Lui. Dumnezeu cel Sfânt se coboară la noi, într-o multitudine de forme și de situații, propriu zis, în toate situațiile și formele de zi. Am încercat. Forța mereu acolo a teologiei Părintelui Stăiloae izvorăște așadar din puterea iubirii. Opera sa poate fi interpretată ca un răspuns dat de Dumnezeu. Fără îndoială că și studierea, exigența și deșifrarea semnificațiilor omului de Părintelui Stăiloae din aceeași iubire pe care exigenții săi o arată față de ideile profesorului și față de dezvoltarea lui. Numai pe această cară, cum înaintea profesorul însuși, teologia sa așa a venit rostul lămărit și a venit în sute de reședințe de celor care se atreacă asupra ei, puterea iubirii de a dezvolta de bine. Conferința aceasta, ca și orice altă autentică exegeză și de cercetare, nu se nimic altceva decât forma iubirii și admirației pentru spiritul acelea care se folosește și mântuie. Acesta este, până în urmă, și spiritul congresului la care participăm în această zi, care va omagia și va aduce semnificațiile profunde și subtile ale teologiei mari. Într-o zi la Academie Românească. scură. La împlinirea 20 de ani, părintele profesor Jucuriu Sărbărea de Părăsit, gândindu-se la cele veșnice, împărăția Părăsitului Sfântului, teologia ortodoxă românească se consideră împărăsită, se procedează prin reprezentanții săi la o evaluare sistematică și responsabilă, a modului din care omul sa inestimabil a fost reciclată și va regăsa în Biserica Ortodoxă Română, precum și alte biserici, confesiuni și norocitești, dacă până în prezent, specialiști în teologie romanică, romanul sau străin, au analizat, aduncit și explicat contribuția inestimabilă a preiectului, în luare sau sectomenii, trecerea de omegerii permite și chiar impune o astfel de evaluare care este de natură să descopere adevărate dimensiuni ale impactului pe care opera sa a avut asupra teologiei ortodoxe contemporane. Cât și modalitățile diferite, care în ideea sa de producere a fost cultivată și fructificată de discipoli și de pașii săi, ca și de toți cum s-au asigurat de compensat. Înțelegeți, urmează la aspectele pe care le considerăm edificatoare, împlinitarea cercetării în academie, au de impacte originale și substanțiale, pe care în mare mult sunt lase de mitologie, care în capul lui Dumnezeu sunt ultimul de 6 decenii, cu o perioadă dificilă pentru Biserica Ortodoxă Română. Relația Părintului Sărbăie cu Părintele Sărbăie. Liceul confesional ortodox a venit și a lucrat din Brașov, pe care l-a urmat între anii 1917-1922. Tânărul Părintele Sărbăie, comunitate excepțională, i-a facilitat o sumită de gândire umanistă pe domeniul căreia a acumulat plurală și tenacitate din bustăție la Facultatea de Teologie a Universității Cernăuți, din Departua, și la Facultatea de Literă a Universității din București, cunoștințe aprofundate de teologie și elemente fundamentale ale culturii europene. Contactul cu Universitatea din Atena, Munte, Paris și Veleva, perioada 1927-1929, au familiarizat cu exigențele Universului Academic European, dezvoltând spiritul născut de cercetător și lărgind orizontul culturii filosofice, al cărei imagine la stăpânire vor desăvârși, la bunătură se venit cu ulterior angajată, un dialog verbal ce a ținut academică cu reprezentanți de marca și de domnul. Faptul că și-a început cariera didactică direct în mediul universitar, la România Teologică Andreea din Sibiu, și a fost profesor peste 5 decenii, atât la Sibiu cât și la București, l-a consacrat la un instrument de frunte al învățământului teologic al Academiei Românești, plasând în centrul preocupărilor teologice și al teologicii zecești și determinând să devină o conștiință a teologiei pentru toți sărbănești. Pe lângă elevul universitar românesc, în care s-a integrat în ordinea și care l-a asumat și l-a reprezentat în nostru, ci Părintele Sărbăie a fost cunoscut de timpuriu în centrul ecologice de desăvătare, conferințele sale teologice prin care lumea teologică europeană și cea de rest oceană a luat contact direct cu creația sa să se ajutine maturitate, vor avea ca început anul 1968, atunci când s-a permis să răspunde invitațiilor publice. Recunoașterea sa internațională nu am trezia sa bani, la timp de Universitatea Colosală, de Senate de Universitatea Europene, rei și dispus, în cutumare de calitate de membru al Academiei Române, de reprezintă tot atâtea amortizări și chiar aceste alte excepționalime, în termenul acestea. Dacă dialogul teologic de la distanță, pe mine este rog și filozofii europeni, la Institutul Părintele Sărbăie începând cu prima sa lucrare de psihologie, Iisus Hristos, la ore scară de aia, și apoi la continuată de creata sa de viață, Ana i-a interlocutor prosesii zânișe cu fiecare comunitate de teologie, iar lucrul teologic l-a devansat cronologic pe cel teologic opusist, iar dezvoltându-se pe tema legată din ortodoxie și specificul național, trebuie limitată în frânta ai trebuit în mești, în anul 1936-1941, constatuie în desumul, la Ionus, la Urania și la Ionus. Prin urmare, în foarte bine s-a afirmat în mediul universitar sibian, mediul de tradiție culturală și spirituală foarte real. În mod asemănător se va afirma și la București, acum în ideea deja cunoscut în mediul academic, dar și cel bisericesc general, prin apariția primor două volume ale Zotării Ionus. Evanghelie, pe cine ați mai zis un altul de opera sa publici și să în conferințe de ținute, cu mare sentimentul la mie, pentru că despre noi a reușit numele lui Universitar, adesându-se cu Bibliul Itam, credincioșii, monahii, cărora le-a oferit răspunsuri existențiale, concrete și corecte din punct de vedere al Bibliei Ortodoxe și în egală măsură al Sfântului Dumnezeu Ortodox. Revenind la statutul de profesor universitar, pe care l-a înscris într-o muncă asiduă de cercetare, de aducere și publicare, vom semnala în verificat deosebit de extinsă a producătorilor sale în Cărăzărești. Poate că nu întâmplătorii acestați să prezeare la cadetul vor putea mai multe disciplini, istorie bisericească universală, teologie de umană, apologetică și pastoral, chiar mai mult la cuvești, teologie simbolică și aștepte și mistică pe bună stimată. Faptul acesta l-a învățat pentru interdiști de calitate sau transcriști de calitate de credești de viață. A fost un lucru imens în opera sa de a vorba de universitatea, grea să încărea nu doar a investigat cu tenacitate diferite de domenii arheologiei, ci a și avut posibilitatea să elucideze probleme de granță ale acestor domenii, privind în relația dintre oameni care le vorbește și identificând soluții complexe și complete pentru teologia și statistici. Așa se simțită faptul, operele fundamentale de argumentul spiritual, formează lucrurile de teologie, teologie, dogma spiritualitate de liturghie, un efort de unitate a teologiei de totuși la părinți, acolo teologia absorbată în viața și în viața sa. Coordonatele esențiale care au primit totuși în părinții spirituale. Pentru a cerca să îi fac vor, în modul în care opera părinții spirituale a fost încercată în teologia românească, se impune mai întâi o scurtă prezentare a digitalelor dimensiuni sau coordonatele acestui prima dintre aceste este considerată a fi calitatea teologiei ortodoxe de teologie a experienței, care se opune de filosofie scolastică și extinderea tezelor, concepute ca niște propoziții filozofice abstracte și fără o corespondență în viața bisericii, ca pe cărșoșii. Între strădoare, marcate contactul direct cu Sfinte Paralunte încă în Firenze, a respins o calima, la un Dumnezeu ascuns și o transcendență absolută, apoi o experiență părea futur interzisă sau refuzată pe aceste imagini, lamentat spre mine spiritualității a omului ortodoxe, el îi opune un Dumnezeu personal, un Dumnezeu al Bunului care trăiește, poate să se coboare la un bar, pentru a fi cunoscut și explicat, rămân durerea ca și o rău și cunoscut așa. Pentru că a disciplinat acest lucru se poate observa la articol de publicat în Dreptul Român, de publicat în Dreptul Român, de publicat în Inițiativa și în Comunarea în Principiul Părinte Familiar Carier, iar în statul nu este să facă în ce punct și exprima relația dintre dogma, spiritualitate și cutia bisericii, dogma nu mai este considerată ca ceva abstract și divin, care pune doar la unele teoretice, ca dimensiune de viață, ca viața creștinilor și teologia de lume sau sorcii. Corelații cu teologie și sorcii, prin măsare și sistemată, pe ei prin în cele 12 comunite ale filocaliei românești. Putem vorbi de cea de-a prima proponată a teologiei cu repreții în Evraie, și anume, prezentarea Domnului prin demnificare de teologia obseară. Dorința de a readuce Domnului la autorului de teologia tradiției patrisă și știința în tine, reprezentând-o din capacitatea să facă spiritualitatea. Părintele Sfântului a ținut să delimiteze strict învățătura de credință ortodoxă, de formulări de teologie obseară, devenind pe această dată o sfârșită de teologie simbolice românești, atât de necesară să fie la autorice. Iar atitudinea aceasta a devenit o constantă în modul de a teologisi, iar domnul punctul de pornire din ea de profesorată. Asta, dar pe interesele mai se va prima monumentare, trebuie, ferite și interese domnului. Înțelesul domnului este un personalist, de gradul de primirea și nu știe cum se știu, din ea, ca experiență profundă, nu se vede să și omului și nici de unul stat și așa. De asemenea, domnul este primită și pe o perspectivă misionară, fiind coborâtă prin promovărirea Dumnezeului la Dumnezeu, prin înțelegeri și experiențe de oameni. Cu siguranță cel puțin două sunt învățături de credință ortodoxă, care l-au ajutat să delimiteze corect și concret dogmele răspândire de consecvențelor acuzate, cea a religiilor divine negate și cea ritoare. Tocmai de aceea, toată teologia sa se definește cel mai exact ca o teologie iconică și comunională, personalistă și autonomă. Aceea coordonată esențială, teologiei părintele individuale, cu siguranță cea mai caracteristică, o scrie trebuie să obținem prinsul și deliberarea și valorificarea de religiunea Bibliei. A fost valorificatul Dumnezeu, da, când a fi bambicit de astăzi. Părintele Stăritoare și-a spus perioada Sfântului Sfântate cu Grecia și mai ales aici, înaintea multor teologi și greci, a desfătut care Dumnezeu a valorificat de Biblia Sfântului de Pana, despre care va ținut în categorie. Astăzi, pe aceasta, nu putem scrie teologie în mod sens. Așa se face că atunci când părintele teologi care de atenția, în Pana Părintele de Atena, că teologia o putea să necesară să ne doamnă ca părinți, Părintele Dumnezeu noi și asumați deja această misiune prin traducerea unor fragmente din opera Sfântului Ioan de Parma, facultatea apoi, traducerea lista religiei Sfântului Maxim Fizico, în momentul în care va suferi o actua influență decisivă după aceea Sfântului Ioan de Parma, pe Sfântul Maxim considerând cel mai complex și mai complet de teologie din timp. Iar faptul că în următorii 50 de ani va continua să se aducă în divulgativ și îi va oferi multe elemente de teologie pe care le va integra în omogenia romanică sa, ci va apropia și va întemeia în duhul lor, ajutându-i să nu creeze pentru prima dată pe o zonă în rest la elaborarea de sfere neopatistice. Este un important de rezum pentru Părintele Părintele. Este multul de raportare și de introduire a Sfântului Părinți. Al Părintele Sfântului care i-a primit să le aprofundeze, să le ducă mai departe actualizându-și profundul teologică și atractivă de Iisusul Ioan de Iași, cel care de iubește și analizat asemenea de apărare la Sfântului Părinței, pe atunci Părintele care afirmă Părintele Sfântului a realizat și astăzi sugeze în urmărit că nu doar și timp și gând și caricuri Sfântului Părinței, ci continuă în Duhul Sfântului Părinței, Direcția Teologică Ortodoxă, într-un mod creator. Facerea nu este teologi și reatele majorului dintre altora partizile de atunci și de continuă într-o formă creatoare cu dialogul cu Părintele Sfântului Părintele și Sfântului Părintele. Cu o durata psihologică a omului în Părintele Sfântului Părintele este cea mai evidentă și cea mai scumpă a omului, este și cea mai simță și mai consistentă între Sfântul Părintele Părintele. De fapt, majoritatea cercetătorilor consideră că cele două coordonate sau Dumnezeu sunt la Părintele Sfântului inseparabile și complementare. Da? Ți-a venit să-i sugestii de o compensare stelie astfel în urmă pe exact orice, prin prisma de sintagme, devenind apoi cele persoană și comunică. La prima operă fisiologică, Iisus Hristos a restaurarea omului. Și până la cea din urmă, Iisus Hristos, lumea lui și Dumnezeu omului, trecând prin timpul nemuritor, o studie de teologie romană ortodoxă, teologia Sfântului Maxim al Psihologului, omul și Dumnezeu, și prin timpul negativ al Sfântului Sfântului Sfântului, a identificat o grandioasă sinteză psihologică a Sfântului Neopatism, ceea ce a determinat în modul de discipul de sex afirme centralitatea lui Hristos în teologia Sfântului. Ordonata teologică despre care a menționat în teologie este inseparabilă de ceea ce în același loc ce trebuie în Dumnezeu, actul de la Părintele Sfântului, poate fi mostrată în mod sintetic, prin două teme majore. Raportul dintre ființa lui Dumnezeu și energiile bine create și tehnice, tehnice la cuvânt, și care soluționează autonomia de integrat și ființa potențială în bine și la viața energetică sau în anul de integrat, și a doua, intersubiectivitatea cuvântă, la mod de existență comunală sau comunitatea personală de bine, izvor al întregii comunii de sindar și privat uman. Celebrea de acum definiție de urmă ca pe Sfântului Trei de structura supremă de vii, de sub religiunea o trebuie să ne facă de neopatistică a unui Dumnezeu viu, personal, viitor, care se curează din dolor și persoană omenească să fie capabil de a participa prin iubire și marca în viața privire și comunitate. Parte cu ordonanță fundamentală ale omului Părintele Sfântului, caracterizate de aceeași originalitate și de aceeași viziune neopatistică și care au fost decetate ca atare de contemporane să sunt. O antropologie personalistă și inaltă, religiune oarecum în psihologie și teologie și marcată de teologie în regime și sistem creat. O teologie a creației, structurată de învățătura de sfidea de finalitatea creației și de transparența ei cumva, evocația transfigurării o fie fiziologie de comunie, de acusare, de psihologie sau de tipis, în viziunea proiectului se numeoaie epizologia, având la bază sinteza corectă dintre psihologie și primatologie și din apărată de adresă. O esatologie personalistă bolnicească, care etologia rubie, probabil de persoanele se numeoaie, și a plăbunirea de legătarea tainei materiei ecologice, materiei ecologice de Sfânt Hristos de Părintea Sfântului. Am lăsat un din loc ordinata sfântoseologică, iar aceea aparține la rețet metode ecologice utilizate de Părintea Sfântului, distincte de cele folosite până la el, din bază sau anonimică, adonă și indice și statistice, și în același timp corespunzând mai bine din bază științific actual, devenit paradoxal. Prin descoperirea pe altă cale de lucea teologică a raționalității creației. De altă parte, cunoașterea teologică are în concepția proiectului scolar un fundament stabil în relația dintre crea și nemrea, ceea ce implică o sinteză dintre catapatic și atapatic. Exact ceea ce a realizat dânsul din toată viața teologică. Iar datorită acestei citere de fericire se poate depăși în sfârșit neopatistic o poziție dintre rațiune și taină. Cele două realități sunt complementare, cerându-se una pe alta și cu toți numite în mod paradoxal o viziune ortodoxă a Părintelui Hristos Sfântului. După expunerea prezinativă a principalului onorat al Părintelui și al Părintelui Sfântului, vom încerca pe scurtă partea a doua realitate și pe schema analitică, modul care a fost receptată și valorizată de viața adolescentului de Părintelui. Vom mai ieși direct ale rezultării idei ortodoxice. Al oricului profesor universitar o constituie audierea cursurilor de către studenți, așa cum s-a întâmplat pentru părintele Stăpânoare, dar de la Sibiu, la de către studenți și doctorat s-a fost altfel de dus la București până la 1 ianuarie 1978. Și toți l-au ascultat doar multe la catedră, au fost marcați de discursul extrem de consistent, creativ, teologic, filozofic și personalist. Viziunea filoratică asupra lumii și omului, sfintea de cunoaștere și comunicare cu dialogul între teologie, filozofie și cultură, descoperirea tainei semnului nostru, dar și rolul la subiectul ce trebuie să studiază permanent, drumul religios sau catafatile, sunt integrate constante care formau cadrul de arte, la curs, filosofie și cultură. Tocmai de aceea și în trebuie de sfinea și la putere de cultura, elaborate sub conducerea sa, se esențiau un sens pozitiv de aceste accente majore ale teologiei sale, de amprenta personalități care produsoase, de sentimentul că problemele geografice și accentii economistice vor fi tot mai mult adâncite, explorate și tot mai învățate. Acum, acum, de aici, care este trebuie ocazionată de a învăța la lumea lumea ruse, în cazul părintele Stăritoare, de 75, 80 și 85 de ani, de lumea de viață. Articolul imaginare se face cu aceste ocazii, expun și analizează măsuri diferite. Și cu acest lucru, principalele contribuții ale teologiei sale, poate urmări să împărțișeze cititorul specificul unic al creației sale teologice. De fapt, și înainte de prima aniversare importantă, cea de la 75 de ani, s-a scris despre teologia profesională, iar cei care au semnalat importanța creației sale teologice și a traducilor patistice și teologice, atât în țară cât și în străinătate, erau discipolii săi cei mai mulți calificați. Într-o producă antronică modernă, Ca o paralelă, trebuie să precizăm în acest context. Faptul că profesorii teologi care au lucrat în acest grup au lucrat ei înșiși la receptarea și publicitarea economiei teologice a profesorului și prin faptul că au condus în relație de literatură, elaborate de studiile au capitole de cuvine sau de spiritualitate de stat. Pe această cale au cultivat în sufletele discipulilor dragostea și interesul față de contribuția unică a marii teologi români care vorbește de dragoste cercetării următoare a acestor lucruri. Celălalt părinte profesorului Cristian. Anul 2003, am încercat la profesorului Cristian, m-am arătat un moment mare în văzut la procesul de legitare, o serie de manifestări și cu un filice, cu o care vor indica în literatul de lor prezentat și văzute nivelul de cunoaștere, asimilare și asumare de principiul universitar. De altă parte, ele vor determina un progres considerabil în reeditare urmă de lucrurile de nu mai intense în partea profesorilor, doctoranților, masteranților și studenților la facultăți de psihologie în profesor a tuturor aspectelor teologice și spirituale a acestor corpuri. Prima manifestare știință pusă în țelul promovării Părintele Sărbaie, a fost prin conferința Facultății de România, desfășurată la Centrul de Capacitate al Scurului, la Universitatea de la Tudor, cu tema generală moștenirea teologiei Părintelui Dumnezeu Sărbaie și a Universitatea de la Tudor. În conferința a fost prezentat de ziua de la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, la Tudor, conținutul acestui literat este îndrăgat de literatură, devenind o radiografie exactă și completă a întregii teologii a profesorului, în care se implementează trei sinteze de mare importanță pe care le-a realizat în fața sa. Prima sinteză este cea de legalizare și actualitate, cu baza care a fost profesorului, definește tradiția ca un proces deschis de creștere, de adicere spirituală, care se numește în viața bisericii profesorului ca primul. A doua sinteză pe care Sfântul Părinte Patriarh ne-a identificat lungă de acum 10 ani, reprezintă sinteza între sacru și profan, care e la bază sinteza dintre relația divină naturală și cea spirituală. Părintele Sărbaie a afirmat că știința nu se opune lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu se opune știință. Părintele Sărbaie a revenit că a deschis teologia ortodoxă pe dialogul cu știința, pentru așa cum a zis pe dialogul cu filosofia și în general cu cea de-a treia sinteză genială a Părintelui Sărbaie este cea dintre spiritual, social și ecologic. Da? Se compară la astfel de fapt criza ecologică este o criză spirituală. Criza lumii înconjurătoare a criza lumii interioare, adică a interiorului și omului, a vieții sale spirituale. De acest punct de vedere, Părintele Sărbaie este spiritualul, social și ecologic, adică ideea că le va apăra, cultiva și a simți creația, prin redescoperirea eginii culturice este existență. Congresul Internațional consacrat sub Părintele General în anul Părintele Sărbaie și a fost desfășurat în luna noiembrie 2003, în acela și Parlamentul a fost însoțit de organizarea unei expoziții de carte care a fost supraată de profesori, de și de studiu despre teologia și personalitatea. Vom menționa și faptul că în acel an centenarul Părintele Sărbaie a fost sărbătorit bună la nivel național și la unele facultăți de teologie ortodoxă din țară. La Facultatea de Teologie Ortodoxă, care poate numele din Iași, care nu are sunatul la Praș, al care a reușit de Părinte Patriarh Daniel, care a fost teologit al Ortodoxiei de Crime, s-a desfășurat un simbolion omagiat, al care o a fost publicat în volumul intitulat Părintele Dumnezeu se numea în conștiința Ortodoxă. Așa, am menționat pe Comisia de Casă. Cele cam Colocii Naționale de Teologie de Marge. La altă formă de recitare și valorizare a Teologiei Părintele Sărbaie, cu o constituție Colocii Naționale de Teologie de Marge, pe care s-a început în anul 2006. Reunind maturizarea profesorului de Teologie de la Facultăți de Teologie Ortodoxă în România, acolo o unde care se desfășoară o dată la treia, constituie importante legi de valorificare și asociare a Teologiei Părintele Sărbaie. Colocurile internaționale de teologie, format de Ortodox, în anul 2007, la inițiativa Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, A fost organizat un grup internațional de chemie electrofizionată, pe Iglesia care s-a construit, Asociația Internațională a Tehnologilor Urmatici, care și-a putut să promoveze studiile de tehnologie domanică la viitor avantajos. Reunind profesori de tehnologie domanică din România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Federația Rusă, Serbia, Franța, Germania, Germania, Statele Unite și Bulgaria, Asociația a organizat în prezent 4 reuniuni internaționale de care trebuie de Polaca, apoi la Tesalonic și de ce? La Sofia. Profesorii de ecologie domanică români, care asociația a făcut cunoscută în mod direct sau indirect ecologia a Pământului Sfântului, cu diversul fiecare reuniuni internaționale, iar reclamele susținute au fost de fiecare dată un plan în volume în limba engleză, toate lucrurile în care sunt s-au rezultat la acest sector. În sfârșit, anul imaginat Părintele Sfântului Sfântului 2013, care este o coronare a primește coronarea pe acest context care se înscrisoară. Concluzie. După două decenii de la desfățirea de Părintele Profesor Sfântului Sfântului, receptarea unui care evoluție în zi o realitate singură și de mare atitudine ilustrată la nivel național, dar în Sfântului Teologic Universitar, prin interesul manifestat de profesorii de tehnologie romanice de a utiliza, fructifica și promova rândul studenților contribuția inegalabilă a domnului, a fost mai cunoscut, tradus, comentat și interpretat de oameni cu toți congrese, conferințele, simpozioane și toate celelalte manifestări științifice desfășurate în cele două decenii au contribuit substanțial la acceptarea unor ecologii sănătoare, au condus la aprofundarea proiectelor de tehnologie romanice, apologetică și mistică, în baza zonelor de meteorologi români, au făcut un act mult de altă privire acestora, iar rezultarea că acestor cercetări s-au materializat în urmă de tehnologie. Reeditarea oricului secundar sau editarea de prima dată a legii creației publicistice, inițiativă la amplare de lansa, la legii la amplare de și pe părinte Patriar Tandier, consideră o sprijin și o șansă abordată cercetătorilor, profesorilor, studenților, oamenilor de cultură, preoți, orași și credincioși, interesați să-și îmbogățească în zonă zoologic duhovnicesc, să-și rădăcineze cunoștințele și viața spirituală, să o sigur la teologiei, spiritualității și vieții liturgice ale Bisericii Ortodoxe, întrupate în credirea și scrisul psihiatra la Dumnezeu Sfântului. Voi India, acum adresăm respectoase mulțumiri, bine de recunoștință, numele facultății pe care le prezint și atunci. Care a făcut posibil această manifestare științifică de largă scopă academică și de largă măsură, de largă ecologie națională și internațională de cercetări și teologic, în anul comemorativ al proiectului de Dumnezeu Sănătoare, cel care a fost și la rămâne, Vasile Teodosie. Personalitatea, opera și identitatea teologică a Părintelui Profesor Sfântului Sfântului interesează tot mai mulți teologi din biserici, credințe și tradiții mariate, a devenit secundintele teologului francez Olivier Roman, care apreciază pe măsură ce opera sa va fi tradusă în limbile occidentale, ea se va afirma ca una dintre creațiile majore ale gândirii creștine din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Teologul român a primit încă din timpul vieții sale numeroase și înaltă apelative și aprecie și nu doar de la teologii români care au avut șansa de a avea la îndemână opera sa aproape integrală în limba română, cât mai ales din partea unor personalități creștine pan-ortodoxe, care fie chiar și prin interviuri, atât la scriere traduse în limbile de circulație internațională, i-au inovit genul teologic și spiritualitatea adâncă a vieții sale. Ca simțitul Calisos Episcopi de Europea, în prefața menționată deja a lucrării experiența lui Dumnezeu, îl considera cel mai mare teolog ortodox în viață. Iar la prea simțitul Părinte Antonie Cărăneală, reproducea o informație potrivit căreia, după Heidegger, Părintele Sărbare ar fi al doilea gânditor al secolului trecut, probabil adăuga la preasimția sa, Heidegger n-a putut renunța pentru sine la locul cel din tâi. Părintele Profesor a fost totodată apreciat, a fi cel mai important teolog ortodox din zilele noastre, a fost numit Patriarhul Teologiei Academice Românești, Sfântul sau Teologul Filocalilor, pentru ediția de excepție pe care ne-a oferit-o singulară lume acestui compendiu de scriere a Sfântului Comisticele Sfântene, teologul iubirii și al comuniunii. El este un teolog în adevăratul și originalul sens al cuvântului, de real mărturisitor al adevărurilor de credință, care nu numai că a tradus și explicat, a dezvoltat și problematizat pe marginea celor descrise, dar s-a lăsat de plin pătruns în viața sa, de Duhul Sfinților Părinți, pe care i-a făcut cunoscut și apropiat. Un teolog contemporan a avut curajul chiar să afirme respectivitatea citată creștină în cele două ulei de existență, a cunoscut patru stilile mari providențiale și protectoare, care s-au considerat la o distanță de 7 ani din dar care au influențat radical istoria lui. Cea de lui asta în personalitate, care fi Sfântul Ioan Evanghelistul, cea de-a doua ar fi Sfântul Ioan Apostolul, cel care a făcut prima sinteză a învățării credinței creștine, urmează Sfântul Grigore Palaman și în fine adăugat acest teolog, Părintele Părintele Sfântul sau Părintele Părintele Sfântul, cea de-a patra mare personalitate. Chiar dacă ar trebui să împărtășească acest domeniu cu alte două sau trei astfel de spirite providențiale, din secolul trecut, precum proroșii sau Sfântul Justin Popovici, nu putem ignora contribuția fundamentală asupra Sfântului Vrei, iar cunoașterea și aprofundarea ei nu va face altceva decât să-i descopere atracția și atractivitatea. Părintele Profesor Lucru Sărbaie a fost în primul rând curisorul și agiograf al monahismului ortodox. În călătorie a Părintelui Globa Ilie, care a fost câțiva ani în duhovnic Părintelui Profesor, dar și distinției sale soții Prezbiterea Maria, aflăm că tânărul Sărbaie, după terminarea facultății la Cernul și a studiilor înstrăgătate, a trebuit să intre în viața monahală. Însă, meditând asupra variatelor ispite ce se ridicau în calea acestea, a renunțat și s-a căsătorit. Iată mărturia Părintelui Globa. Citez. I-am zis că mi-a spus odată că după terminarea studiilor la Cernul și peste hotare, ar fi venit să intre în viața monahală, căci avea niște maici lucruri la mănăstirea Sighionești. Într-o zi s-a dus să receapă sfatul, dar auzind de lumele ispite, a renunțat și s-a căsătorit, mărturisind pe Hristos ca preot și profesor de teologie. Tot Părintele Arhimandrit Globa Ilie ne mărturisea dorința teologului român ca dacă soția sa se va muta la Domnul înaintea lui, să se retragă la mănăstirea Silvestria, lucru care nu s-a mai petrecut. Altădată, spunea Părintele Arhimandrit Globa, ne-am dus împreună la Corea din piciorul crucii, un loc retras și liniștit, mai sunt de Silvestria. Părintele, văzând acea poiană, a zis, iată, aici este locul meu. Să ne aduc aici din vădenea și să scriu liniște. Dacă soția se va duce la Domnul Mântea m-aș încurage la Mănăstirea Silvestria să mă rog și să mai scriu ceva cât îmi va da Dumnezeu putere. Relația pe care a avut-o și a cultivat-o Părintele Profesor Dumitru Stăriloae, cu monahismul și monahii români, atât din țară, cât și din latele ortodoxe, în mod special din țările ortodoxe și în mod predilect din Sfântul Munte, a fost una de reciprocă prețuire, în sensul că Părintele Profesor, profund impresionat de idealul sublim de viață monahală, de modelele de căruri îmbunătățiți, a frecventat mănăstiri din întreaga țară, dintre care o impresie profundă i-au lăsat mănăstirile istorice precum Grâncoveanu, din Sâmbăta de Sus, de care de altfel a legat și apropierea și prietenia duhovnicească de Părintele Serafin Popescu și de Părintele Arsene Boga, cel pe care mai târziu Părintele Profesor îi va considera tipăr ai filocaliei românești. După mutarea sa la București, s-a apropiat de mănăstirea Antin, unde i-a trebuit în cadrul mișcării lui a prins pe Părintele Ghiu și Sfântul Tudor, ori de mănăstirile țigărini și cel din cap unde este și involuntat, dar și de trecere de țigăstrie romulată, precum Sicla, Neamul Silvestria, Agape Vratică, Vrate, unde a avut fericirea de a cunoaște și a se întreține cu părinți duhovnicești cu viață îmbunătățită, printre care Părintele Paisie Oran, Leo Paimie, Părintele Părinte Oran, dar și cu momentul îmbunătățit de Sfântul Munte, centru și inima a monahismului românesc. Am selectat un text în care Doamna Vita Stăriloae, în volumul consacrat Tatălui Său, mărturisește într-un limbaj extrem de emoționant o întâlnire care a avut loc între Părintele Profesor și Părintele Preofan. Spunea Doamna Lidia că la reuși s-au bucurat doi oameni atât de unul de altul, precum a făcut doctorul Părintele Preofan și tata. Nu se cunoscuseră dinainte, dar au fost îndată ca de vechi prieteni. Aveau un doctorul Părintele Preofan și un ascuțit simț al omului. Era o adevărată încântare să-l ascult. Cunoștea de din afară pasaje din filocalie și le combina cu observații personale, cu mici istorisiri din viața mănăstirii și a lui. Un adevărat sinaxar viu. Tata a rămas unit de cunoștințele teologice și de memoria lui fenomenală. Ce ori luminate. Nu ne mai săturam, ascultându-l verba, sclipitoare ca un foc de artificii încărcată de sensul și învățături fenomenale. Pentru Părintele Profesor Dumitru Stăriloae, monahismul ortodox a reprezentat un adevărat schimbat al apărării și propovăduirii dreptei credințe în toate epocile istoriei creștine, iar monastirile oază de spiritualitate ortodoxă și de identitate națională. Monahii de vocație, modele suprem de întâmpare a învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Sfinția sa a avut o altă considerație pentru viața monahală, pentru tipul duceresc de viețuire creștină, apreciind că acesta este un lucru fundamental pentru creștini și creștini, atât din câte își va păstra neapărată voturile și idealurile în deținutul și vocația, prin practicarea unei vieți de sfințenie, de plin arevită, cum îmi plăcea părintele care se spune de Dumnezeu. Parcurgând lucrarea doamnei Virginia Popa, Părintele Dumitru Stăriloae, bibliografie, apărută la ediție de editura Trinitas a Patriarhiei noastre, lucrarea despre care doamna Lidia Stăriloae o considera singura lucrare de acest fel, fără greșeli de date, nu și din lumea și din lume, am constatat că dintr-un total de 35 de volume publicate în limba română și 47 în versiune străină, de 45 de traduceri, 970 de studii și capitole de lucrări apărute în limba română și 140 în versiune străină, la care se adaugă un număr de 47 de predici și cuvântări, 81 de interviuri și convorbiri, 67 de introduceri și preferențe, o mare parte din acestea au fost consacrate monahismului, adică 10 volume în limba română care tratează teme legate de viața monahală și 8 versiune străină, 137 de studii și apucă de limba română și 21 străine, 38 de traduce, cea mai mare parte, volumul Vorbele Sfinților Părinți în mod deosebit, cele 12 volume ale Filocaliei, 34 de introduce, prefețe și postețe, pentru a le menționa pe cele mai importante contribuții asupra analizei prefețe analizate ale teologului român. Apreciind din meritele, vrednicul de pomenire din Procurita Dumnezeu Cărăleară, unul dintre ucenicii din prima generație al Părintelui Stăriloae, spuneam că spiritualitatea ortodoxă românească i-a datorat atunci și de aici încoace instaurarea unui nou model de viață duhovnicească în mănăstiri, ca și în sufletele preoților și ale laicilor. A fost un lucru aprins care avea și nu se înuse Iustria. Și tot în altă simția sa, făcea referire la generația Stăriloae, acelor teologi și scriitori creștini, profund influențați și inspirați de viața și opera Părintelui Profesor, de recursul său la scrierile Sfinților Părinți, de dialogul cu științele, cu omul și societatea contemporană, din prisma Mântuirii Universale. În mod deosebit, în lumea monahală, importanța contribuției Părintelui Profesor Dumnezeu Stăriloae este sintetizată în două monumente sau documente ale vieții și credinței noastre ortodoxe, în mod deosebit în colecția filocalică și în rugăciunea pe care Părintele Stăriloae le-a explicitat în urmă la parte. În privința colecției filocalice, întrebat fiind odată asupra operei sale cele mai importante, Părintele Profesor a răspuns o apreciază atât traducerea filocaliei. S-a simțit legat de această operă de suflet, cu atât mai mult cât traducerea ei are o poveste interesantă și specială. Pe bună dreptate, teologii care s-au aplicat asupra studierii operei Părintele Profesor consideră că acesta a rezultat o adevărată teologie a filocaliei și a introdus în explicația teologică argumentul filocalic, adică interpretarea unui eveniment sau fapt duhovnicesc prin prisma gândirii Sfinților Părinți și a lucrurilor filocalice. Traducerea și publicarea filocaliei a constituit pentru Părintele Profesor, așa cum a apreciat Atențitul Părinte Patriarh Calion, în prefața celui de-a treilea volum al acestei colecții, republicate la editura Bazilei la Patriarhiei noastre Ortodoxe Române, o probă impusă sieș, iar măsurarea pe care și-a asumat-o Sfinția sa s-a învins peste o jumătate de viață. O apreciere a meritului și efortului Părintelui Stăriloae de traducere a filocaliei în limba română, o putem distinge și din cuvintele Părintelui Serafim Popescu, atunci când spunea că prin această operă, Părintele Profesor a adus și un ortodox pe pământul românesc, sau în alte cuvinte, prin această coboară a spiritualității răsemene, Părintele Stăriloae a înlesnit accesul cititorilor de limba română la marile idei, curente spirituale, personalități și învățături duhovnicești, potrivit mărturilor teologului român, Filocalia a avut un impact deosebit în lumea monahală. El însuși a așezat între titlurile Filocaliei Românești pe Părintele Arsenie Bogat și Serafim Popescu, cei care de altfel i-au avut din Sfântul Munte și i-au oferit spre lectură, traducere și cuscuire această colecție de scrieri duhovnicești, iar dintre cunoscătorii ei, tot Părintele Profesor îl considera pe Părintele Teofil Corean cel mai bun cunoscător al textelor filocalice pe casă de Cunoștea. Mai după aceste mărturii, cuvintele Părintelui Petrului Pânase, postareța Sfântului Domnului Prodromul din Sfântul Mântreatus, model de eruviție și smerenie creștină, care se simțea foarte atașat de scrierile comunicești ale Sfinților Pasaluche și Ioan din Filocalia 2011, pe care o recomanda tuturor monahilor, mai ales celor încercători, s-o putindu a fi leagă al vieții monahale. Este cunoscută de asemenea larga circulație a Sfării Sfântului Asferan, prezentată în volumul al doilea al Filocaliei Părintelui Stăriloae, care este citită în Sfintele noastre mănăstiri, de nou deosebit în perioada postului mare. Cu a doua contribuție fundamentală a Părintelui Profesor, așa cum a fost ea percepută pe mediul monahal, o constituie a profundării făcute de teologul filocalilor asupra lui pasul în rugăciunea personală sau specială, liturgicilor în rugăciunea lui Iisus, considerațiile teologului român, izvorând din profunda cunoaștere a surselor patristice, dar și din experiența sa de viață duhovnicească, sunt normative pentru viața și urmășul bărbătesc creștin, atât al mirenilor, cât și al frumaților, rugători fierbinți către Părintele Ceresc. Într-unul din cuvintele adresate studenților Academiei Teologice Andrei, în vremea doctoratului său la Sibiu, Părintele Profesor considera că în lumea contemporană, criza religioasă este o criză determinată de absența rugăciunii personale. Nu doar pentru studenții teologi sau pentru preoți, ci pentru orice creștin, rugăciunea constituie, spunea Părintele Profesor, un adevărat barometru al vieții sale spirituale, o oglindă a progresului sau a regresului său duhovnicesc. Alături de rugăciunea personală sau individuală, întărindu-o și desăvârșindu-o, Părintele Stelbaie așează rugăciunea universală sau comunitară, al cărui vis îl reprezintă Sfânta Liturghie. Este foarte ușor de înțeles faptul că din aceste cuvinte și dezvoltări teologice, aparținând Părintele Profesor Duhovnicu Stelbaie, atât monahii cât și mireni își au pe termen fundamentale pentru lucrarea cu regimul, fie ea personală sau comunitară, individuală sau eclesială. La acestea, adăugându-i la fericitul Părinte Patriar, ca o dovadă duhovnicească privind simplitatea și sinceritatea rugăciunii Marelui Preot Român. Într-un volum consacrat unor personalități contemporane, monahi, profesori de teologie sau intelectual, privind modelul de teologie oferit de Părintele Profesor Stelbaie, fratericirea sa și aducea multe cu teologul iubirii creștine, se ruga cu rugăciune simplă, profundă, sensibilă, fără nicio idee teologică elaborată, zicea la Doamne ajută-ne, Doamne fiu-tu-noi, Doamne iartă-ne, așa cum un copil vorbește cu tatăl său într-o familie. O simplitate remarcată a fericirea sa, pe care nu vorbesc numai la oamenii de la țară, care n-au trecut niciodată într-o școală teologică, dar care se bagă cu foarte multă convingere și credință, într-o unitoare intimitate și familiaritate cu Dumnezeu. După aceea, în prezentarea fericirea sa, în ziua următoare, am văzut și am întrebat Părinte Profesor. Mă iertați, dar eu mă gândeam când am văzut cât de simplu l-a sărbat aseară. El mi-a răspuns, cea mai mare ispită este să teologizești în cultul rugăciunii. Atunci nu vorbești cu Dumnezeu, vorbești cu tine însuți despre El. Totodată, analiza ultimelor cuvinte și experiențe duhovnicești ale Părintelui Profesor, ne demonstrează faptul că, asemenea unor sfinți din vechime, în ultimele clipe ale vieții sale, rugăciunea sa s-a transformat într-un adevărat dialog cu Maica Domnului și cu Îngerul Păzitor, cu privire la bucurile neîncetătoare ale Împărăției lui Dumnezeu, pe care le-a căutat în întreaga sa viață curată și înaltă. În încheierea materialului, am adăugat unele aprecieri ale unor ierași monahi contemporani în țară și din străinătate, cu privire la modelul sublim de viață duhovnicească și de gândire teologică al Părintelui Profesor Stelbaie. Arhimandritul Gheorghe Scarsanță, de exemplu, egumenul Mănăstirii Grigoriu din Sfântul Munte, aprecia teologia Părintelui Stelbaie pentru caracterul ei experimental și practic, ca una care nu este fiind discursivă teoretică și rațională, ci o descoperire și participare la viața cea veșnică, o teologie a apostolilor și a sfinților părinți, dar de plin ancorată și adaptată omului timpurilor noastre, adică o teologie de o potrivă tradițională, dar și actuală, contemporană, trăire și simțire, experiențe a Misterului Divin. Un alt monah atunci, arhimandritul Elisei, egumenul Mănăstirii Simeon Petra, consideră că lucrarea scrierilor și scrierilor sfinților părinți, Părintele Stelbaie, toate având un puternic mesaj duhovnicesc, constituie o fericită ocazie de descoperire a responsabilității față de locurile monahale și de conștientizare a importanței monahismului și a vieții monahale în viața generală creștină. o altă funcție de maximă importanță a vieții adulte, a lui Hematicul Vasilius, apreciat că trebuie să numai faptul că întreaga sa teologie se hrănește din părinți, valorifică și asimilează harul și mesajele părinților. Te simți bine, adăuga acesta din Madrid, în interiorul primatului patristic, vast și intim, dar în modul arătulos. Însă, poate cea mai importantă mărturie poate fi cea săpărită cea a sanctității sale, Bartolomeu, arhiepiscop al Constantinopolului Nou, Român și Patriarh Ecumenic, care avea cuvinte înalte de apreciere la adresa părintelui Stăniloae. Sanctitatea sa, considerat o persoană asemenea părintelui Stăniloae, înduhovnicită și luminată de Dumnezeu, este cu adevărat dat Dumnezeu și înțelept că răuzitor a mulțime de credincioși către Hristos. Sfinția sa, adăuga sanctitatea sa, a mirat un chip de sătășit și mărturisitor, experiența liturgică, viața ascetică, închisorile și colaborările pentru străduința și apărarea adevărului Evangheliei, slujirea pastorală și minunată pentru creația sa teologică, vădindu-se în acest fel pe drept nou părinte și învățător strălucit al Bisericii Ortodoxe Contemporane. Frumoase aprecieri de încheiere, referitoare la influența modelului de teolog și a operei teologice a părintelui profesor Stăniloae, mi-au fost oferite de multe personalități ale vieții monahale contemporane din țară și din străinătate. Una dintre acestea este și cea pentru reactivitatea Atanasie, actualul stare a scripturilor românesc, domnul din Sfântul Munte, care l-a susținut la acest demers și care a cercetat influența și relevanța scrierilor părintelui Stăniloae în mediul atomic. Două sunt accentele de linii teologice a părintelui profesor, mărturisea pentru reactivitatea Atanasie, care au fost iubite de toți monahii, taina rugăciunii și grupul respectării tamanilor și a păstrării curate a ortodoxiei. Făcând o cercetare la mănăstirile din Sfântul Munte, părintele sale se spune că în mănăstirea Patopet, părintele profesor are în care sunt și mulți români de altfel, se cultivă o relație deosebită cu poporul român și ca atare este una dintre mănăstirile în care nu doar s-a auzit despre el, ori s-a citit, ci este chiar foarte iubit și apreciat ca fiind unul dintre marii teoricori de teologie. De asemenea, părintele Stares mărturiza faptul că una dintre nostalgiile sale, poposite de faptul că multe dintre mănăstirile apărute, mulți dintre părinții mersuitori, nu știu că părintele Stăniloae este român, dar au aflat și au insistat în cercetarea operei sale. Dincolo de toate, spunea părintele Stares, credem că părintele Stăniloae rămâne un mare teolog, pentru părinții cei de români și în sfânta zilele noastre, care știu să îmbine în modul cel mai fericit cultura teologică și viața de sfințenie, ceea ce a lăgat prea cuvioșia sa, este un lucru tot mai greu de locuit astăzi. În același timp, meditând asupra acestor frumoase exprimări, referitoare la opera și personalitatea părintelui profesor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al profesiei secolului trecut, putem considera fiecare dintre noi că Sfinția sa reprezintă un dar ales de mare preț, făcut de Dumnezeu ortodoxiei întregi, în vremuri de relativizare a valorilor morale și spirituale. Părintele Stăniloae își încologa adesea profundările sale teologice, spunând atât cum s-a desfăcărit în ei. Și fiecare dintre noi, cei prezenți astăzi, avem posibilitatea să înfățișăm frânturi din ceea ce i s-a desfăcărit părintele profesor, pe o parte ca dovezi de prețuire față de Sfântul Părăților, dar și ca premise pentru noi și în alte dezvoltări și ca răspunsuri la tot mai numeroase probleme, întrebări și frământări ale omului și lumii contemporane. În același timp, părintele profesor m-a dus s-a dat, așa cum a întâmplat la fericirea sa, faptul că s-a bucurat ca vederea sa să fecundeze gândirea teologilor antine, care să găsească în scrierile sale izvor de adâncă și neamte alte inspirații, puncte de plecare pentru noi și tot mai lați dezvoltări, cercetări și aprofundări. Și vreau să cred tot fiecare dintre noi, avem și de această dată, încrederea că de acolo, din ceata teologilor și a mărturisitorilor, Părintele profesor privește cu surâsul său duhovnicesc inefabil, cu multă bucurie, nu atât la dorințele noastre de prețuire față de persoana sa, cât mai ales la setea și dragostea noastră de a pătrunde în tainele teologiei pe care el însuși a slujit-o și a lăsat-o în mod magistral. Mulțumesc!